همرادم شد چه کنم، شاهد غمهایم همه شب سایه لرزانه. خاطر آزارم ز تو ای عشق گریزانه. Thank you. به کوی دوست دم آیم را بشنو من ای قلب دم آیم را صدای من در ظلمت شب در آسمان ها برگیره بیا که با تو این دل من سرود شوق همیشه تا یه نه